अपने आप को शीतल रखता है, अपने अंदर में रहने जल को शीतल करता है, और जो जल को पाया उसको सारा गर्मी को उतार के शीतल कर देता है। वही हालत है जब गुरु के पास चेला आता है, वही कच्चा मिट्टी के जैसा है। जब गुरु उसको इतनी कुंभार जैसे रगड़ घसाई कर देते हैं अच्छी तरह से, नहीं इधर दुर्दशाओं में जो है ले चलते हैं गुरु, तब अंत में गुरु उस चेला को घड़े जैसे बना देते हैं। जब खुद भी शीतल भीतर से बाहर से जो उसकी सन्निधि में आ गया उसको एक परमानंद अवश्य प्राप्त हो जाए। तो लेकिन उतनी उसको जो है ना रास्ता देखो कितना लंबी यात्रा है, कितनी बेइज्जती है उसके साथ। खुद तो घोड़े पे बैठ के गया शादी करने, हाथी पे बैठ गया और उसको तो गधे पर लाद के चला गया। हर जगह उसका अपमान होता है। गुरु भी जानकर शिष्य को भी सम्मान नहीं करता। जहां गुरु शिष्य को सम्मान कर दे तो समझो वो शिष्य गया खत्म। गुरु का काम है शिष्य को डांटते रहो, उसके अहंकार पूर्ण रूप जब तक मृत नहीं हो जाए, अहंकार जब तक नाश नहीं होता, उसके मन की अभिलाषाएं राग द्वेष तक नष्ट नहीं होते, तब तक गुरु का काम है कि उसको डंडे से पीटते रहे, बजाते रहे ढंग से। प्रक्रिया के इसलिए पहले जमाने में गुरु लोग इतना सख्त होते थे, और आजकल तो क्या अरे ये नहीं तो दूसरा बोल के चले जाएंगे, इसलिए सब कच्चे ही रह गए। अब गुरु भी इसलिए थोड़े कच्चे हो गए बेचारे, और क्या करें चेड़े सब भागी जाए तो। और चेड़े उनको बनाए रखने के लिए उनको मीठा होना पड़ता है, ठंडा होना पड़ता है। चल बेटा तू तो रह जा कम से कम। अब उसी में क्या है गुरु चला दोनों बाद नरक में ठेड़ा ठेड़ा हो जाए। तो दया करना है, हृदय से प्रेम है, हृदय से दया है, हृदय से करुणा है, हृदय से कृपा है गुरु के अंदर, वह तत्स्वरूप ही है। लेकिन बाहर से जब तक शिष्य की परिपक्व अवस्था नहीं होती, ब्रह्म निष्ठा नहीं बनती है, तब तक उसके साथ बाहर से कोई दया कृपा करुणा दर्शाना नहीं चाहिए, तभी वो ज्ञान परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो। उसके लिए उसको साधना में लगाए रखो, चाहे निष्काम कर्म योग हो चाहे समाधि योग हो। कर्म योगेन समाधि योगेन च संस्कृत योग्यता मापन, तभी वो योग्यता को प्राप्त करेगा। जब उस योग्यता को प्राप्त करेगा तो क्या होगा, मुमुक्षु काले न महता आत्मनी विद्यति, काले न महता ये मत समझो दो चार साल, महता काले न कोई भरोसा नहीं कितना समय लगेगा, कई जन्म भी लग सकते। इसलिए कहते महता काले न समुक्षु आत्मनी योग्यता को प्राप्त हो, मोक्ष अपने आत्म स्वरूप में ही उस ज्ञान को अनुभव कर लेता है। ये नहीं कांति ज्ञान प्राप्त होती सो उपाय उपदिशत है, पहले अनेक कांति को उपाय बताया गया बहिरंग साधन, जिसमें छल कपट संभव है, तद विधि प्रणिपादेन परिप्रश्न सेवया, इसमें सारी गड़बड़िया है, गड़बड़ी का पूरा गुंजाइश प्रणिपादेन, दंड तो कर रहा है मुख में राम बगल में छुरी, बहुत सारी घटनाएं घट चुके सुप्रसिद्ध कैलाश में भी, एक था कोषाध्यक्ष बना हुआ पहले, वो लंबा छोड़ा लगाना सबरे सबरे इतना बड़ा फूल का बना के ले जाके महाराज जी पर चढ़ा के इतना खुश कर दिया, हाँ उधर से साफ करके चल दिया, एक लाख रुपये उड़ा के चल दिया। तो प्रणिपात में छल का पढ़ाया वही कांति को पानी और परिप्रश्न प्रश्न करता है, गुरु जवाब देने के बाद अंदर ही अंदर हंसता है, वाह क्या ने गुरु ने जवाब दिया, मेरे प्रश्न कितना बढ़िया था, पानी पिला दिया मैंने गुरु जी को, जवाब दे तो पसीना छूट गई उनकी दिमाग में जो है प्रश्न का अभिमान इतना हो जाता है कि वो अहंकार और अहंकार पड़ गया, और परिप्रश्न में खतरा है, परिप्रश्न बहुत खतरा है। और सेवा में तो बहुत सारी कहानियां है, सेवा करते करते गुरु को जहर दे दिया, सेवा करते गुरु के गला काट दिया, ऐसे तो बहुत दृष्टा, ये सेवा का भरोसा नहीं, गुस्सा आके पैर था तो एक गलत नस दबा दिया तो वो क्या लगड़ा हो जाए कहां खत्म। तो इसे इनका कहना है कि देखो वो तो अनेक कांति उपाय स्वयं भाष्कर कहेंगे, ये जो बात हम कहे हैं भाष्कर स्वयं बताएंगे, वो अनेक कांति उपाय अनेक कांति नियमित उपाय क्या है, श्रद्धावां लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति, श्रद्धा वल्लभते ज्ञान, श्रद्धावान पुरुष उस ज्ञान को इस प्रकार से कर्म योग और समाधि योग के माध्यम से अपने आप को योग्य बना करके प्राप्त कर सकता है। लेकिन हर्ष योग्यता प्राप्त होने के बावजूद श्रद्धा नहीं है तो वो भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वच्छ कांच पीछे में पारे का परत नहीं है तो दर्पण नहीं बन सकता, प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा उसको, चाहे जितना भी चमका दो कांच को, आर पार साफ दिख रहा है, ऐसा प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। इसलिए उस गुरु की कृपा का प्रतिबिंब ढंग से पड़े उसके लिए श्रद्धा है। ये मर्क्यूरी जैसा है, पारे का परत जैसा है, अंतकर्ण साफ कांच है, उसमें श्रद्धा और परत लगा, ऊपर में दो चीज आवरण विक्षेप दोनों को दूर करना जरूरी है। दर्पण तो बन गया लेकिन कांच भी ठीक है, लेकिन ऊपर से आवरण मन लगा है तो क्या मांगा, संयत इंद्रिय और तप, आवरण और मल रहित जब स्थिति रहेगा तब वास्तविक स्वरूप का प्रतिबिंब उसमें ज्ञान का प्रतिबिंब अपने आप हो जाता है। इसलिए कहते तत्पर सहित इंद्रिय श्रद्धावांच पुरुष सैव ज्ञानम लगा, तो तारश ज्ञानम लब्ध्वा उस ज्ञान को प्राप्त करके अनुभव करके पराम शांतिम अच्छे नमने शीघ्र आज गच्छते प्राप्त होती, शीघ्र एवं मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। भाष्यकार कहते देखिए श्रद्धावान श्रद्धालु लब्ध ज्ञान, सबसे भारी समस्या यहाँ आता है, बहिरंग साधन को भी किसी तरह से बड़ा प्रेम भाव से निष्ठा पूर्वक विश्वास के साथ कर भी लोगे श्रद्धा बनना कठिन काम। कई लोग छोटे महाराज जी थे ना प्रसिद्ध महात्मा हुए कैलाश आश्रम में, जिनके चरणों में रहकर कुछ अध्ययन करने का अवसर मिला था, उनको अंतिम स्थिति में क्या हो गया, लकवा हो गया था, मुंह से लार गिरता था, तो श्रद्धा नहीं लोग कई लोगों ने क्या, इतने बड़े ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी का ये हाल, ब्रह्मज्ञानी थोड़े है, ऐसे से लोग कहने लग जाते। कई बार स्वयं मंडलेश्वर जी गए जिगमिशास्ते मजाक कर घूमने की इच्छा है, हमेशा घूमते थे रोज सुबह शाम, तो इस कहा रहे उस अवस्था में जवाब क्या मिला, कस्य प्रश्न पूछा, कस्य देखते रह गए, जब इनके तरफ कोई जवाब नहीं आया, शरीर से छेद मूर्खो सी, ये शरीर के बाहर पूरे हो तो मूर्खो, तो देख रहे दिखता नहीं है, शरीर तो जिज्ञासा कर नहीं सकती, इस समय शरीर तो कहाँ जिज्ञासा करे, आत्मश्चेत दीक्षा कदापि ना सकती, आत्मा क्या पूछ रहे हो, उसे चीज में कभी हुई नहीं, चुपचाप उतर गए सीने से, दो बार आगे की ओर प्रणाम करते थे बोले नहीं, चल दिए जाते थे रोज, तो ब्रह्मज्ञानी की अपने आंतरिक स्थिति को कौन समझ सकता है, शरीर को देखकर शरीर के व्यवहार को देखकर आपके अंदर अनास्था पैदा हो जाता है, अश्रद्धा हो जाता है, श्रद्धा होना बहुत कठिन का बाह्य व्यवहार निरपेक्ष उनकी आंतरिक स्थिति को कौन छान सकता, उतनी क्षमता है उनके अंदर में क्या स्थिति है। जब वो पढ़ाते थे हॉल में मंडलेश्वर जी, तो वहां माइक लगा हुआ था उनके कमरे, जैसे वहां शांति पाठ होती थी तो एक तरफ का ठीक था उसी के आधार पर संभाल करके बैठ जाते, जहां एक गलत उच्चारण भी करे या कोई बात गलत कहे, नहीं वो नहीं वो नहीं असमीची न मुक्त अकेले बैठे हुए देने से बोल देते, शरीर की पीड़ा कहाँ है उनके लिए, उस अवस्था में भी पूर्ण एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हैं और एक भी गलती हो जाए खट से बोल देते, कई बार हम लोग पास बैठे देखते थे तुम्हारा, इतनी क्षमता किसके अंदर है, आज एक बुखार हो जाए आदमी विचलित हो जाता है, उनके अंदर दसों बीमारियां शरीर में, हमेशा इस शास्त्र में इतनी निष्ठा और स्वरूप में इतनी स्थिति थी कि कोई भी चीज उनके लिए बाधक नहीं, साधारण पुरुष खेल है गया, गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते थे महाराज लघु शंका चाहिए, चालू हो गया नल, बस महाराज स्टॉप, एक बूंद नहीं गिरेगा बाद, डॉक्टर लोग हैरान हो गए क्या महात्मा है ये कैसा, और दिमाग में स्ट्रोक हो चुका था और स्मृति भी ठीक से नहीं थी, उस अवस्था में भी जो कान में सुनाई दिया उसके हिसाब से बिल्कुल होता, डॉक्टर सब तो उनके चेले हो गए, जब तक शरीर जिंदा था वो चक्कर काटते थे दिल्ली से दर्शन करते, कभी ऐसे हमने देखा नहीं, उस अवस्था में भी चाहे तो पूर्ण नियंत्रण है तो स्वस्थ नहीं कर सकते थे, कर सकते थे तेने प्रार कर्म का अनुसार उसको भोग और क्षय होने का अवसर दिया। तो वो स्थिति ज्ञानियों का होता है, और उस तारस ज्ञानी पुरुष के बाह्य शरीर का व्यवहार स्थिति गति को देखकर सामान्यतः लोगों के अंदर अश्रद्धा होती ही है। इसलिए यहाँ पर सबसे मुख्य रूपेण अंतरंग साधनों में लगा सबसे पहले श्रद्धा। आप संयत इंद्रिय हैं, आप तत्पर भी होंगे, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं, सब बेकार। इसलिए भाष्यकार भी कहते श्रद्धालु होना जरूरी, लभते ज्ञान श्रद्धालु भवति कश्चित मंद प्रस्थानो। अतः श्रद्धालु होने पर भी कभी कभी भी देखने मिलता है मंद प्रस्थान है, मंद बुद्धि वाला है, और इसलिए वो तत्पर नहीं है। गुरु उपासना तो अभियुक्त ज्ञान लब्धि उपाय श्रद्धावान। तत्पर होने का मतलब क्या? गुरु उपासनादियों में अभियुक्त होकर, अर्थात वो कौन कौन है उपासना तो ज्ञान उपलब्धि उपाय। तत्पर में गुरु उपासन, गुरु सेवा, गुरु के नजदीक बैठना, उनसे चिंतन मनन श्रवण करते रहना, उनकी सेवा और इत्यादि जितनी भी ज्ञान उपलब्धि के उपाय हैं, उन उपायों में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान तत्पर अपि, मान लो श्रद्धावान भी उन उपायों में निष्ठापूर्वक तत्पर भी निरंतर अभ्यास कर रहा है, किसी भी चीज में कोई चूक नहीं है, फिर भी अजित इंद्रियस्य, यदि वो अजित इंद्रिय है प्राप्त सारा पुण्य यही चला जाएगा। ज्ञान भी इस्तेमाल करते रहेगा, शब्दार्थ ज्ञान ही रह जाएगा उसके पास, और गुरु सेवा आदि किया ही है, पुण्य के मारे ठनाठन खूब आते रहेगी और बनाते रहेगा, मालपनी माया आती रहेगी और शाखा प्रतिशाखा आश्रम को बनाते जाएगा, संसार में माया में लग जाता है। क्यों? उसकी जितेंद्री नहीं है, संयम नहीं है उसके पास, उन इंद्रियों के अनुसार नाचने लगेगा वो। इसलिए कहते हैं अजित इंद्रिय सियाह संयत इंद्रिय, संयतानी विषय भी निवर्तिता इंद्रिया संयत इंद्रिय। विषयों से जिस व्यक्ति ने अपने नियंत्रण करके इंद्रियों को निवृत्त कर लिया है वह व्यक्ति संयत इंद्रिय है। यह एवं भूत श्रद्धावान तत्व संयत इंद्रिय स्व अवश्यम ज्ञानम लभते। जो इस प्रकार का श्रद्धावान है, तत्पर भी है और संयत इंद्रिय भी है, वही व्यक्ति अवश्य ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रणिपात आदि पहले भी तो ज्ञान को आपने कहा था, तदविधि प्रणिपात है ना, वो क्या है? बाह्य नई कांति को, बाह्य साधन है, बहिरंग साधन है, अंतरंग नहीं है, और दूसरा वो नई कांति को, एकांतिक भी नहीं है, वो अनेक कांतिक है, व्यभिचारी है वो, यह व्यभिचारी साधन, वो व्यभिचारी साधन था। क्यों? माया वित्वादि संभव, देखो इनकी उसमें ढोंग ढपला संभव है, उसमें खतरा है, इसलिए कहते माया वित्वादि संभव न तो तथा, वैसा ये नहीं है, ये तो एकांतिक है, अंतरंग साधन है, निश्चित रूप से तीन है तो मोक्ष निश्चित है, वहां पर उन तीनों का रहने पर भी वहां गड़बड़िया हो सकते हैं। तत्श्रद्धावत्वाद इति एकांत तो ज्ञान लब्ध पाए न तो तथा तत्श्रद्धावत्वाद, लेकिन उस प्रकार से श्रद्धावान आदियों में नहीं होता, इसलिए ये जो तीन उपाय बताए गए एकांत तो ज्ञान लब्ध उपाय या नियमित रूप से ज्ञान को प्राप्त कराने वाले उपाय हैं। किम पुनर्ज्ञान लाभाच्या, ज्ञान का इस प्रकार से बड़ा परिश्रम करके लाभ कर भी लूं, इससे क्या लाभ होगा? ज्ञानम लब्ध्वा परा मोक्षा क्याम शांति प्रतिम अचीर्ण क्षिप्रम एव अधिगच्छति। ज्ञान का लाभ होने से वह शीघ्रादि शीघ्र ही मोक्ष नामक जो शांति है प्रति है उसको प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शनात् क्षिप्र मोक्ष भवती थी सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चित अर्थ। सम्यक दर्शन से क्षिप्र ही शीघ्र ही मोक्ष होता है, यह बात सकल शास्त्र और युक्तियों से सिद्ध है, प्रसिद्ध है और दृढ़ निश्चित यह विषय है। अत्र संशय न कर्तव्य, इस मामले में कभी संशय नहीं करना। पापिष्ठ ही संशय, जो पापिष्ठ होता है वही वेद और श्रुति स्मृतियों में कहा हुआ ज्ञान से मोक्ष रूप विषय पर संशय करता है। कथम इत्युच्यते, कैसे ऐसी बात अपने को दिया? क्योंकि जब पापिष्ठ होगा वही अज्ञानी होगा, वही अश्रद्धावान होगा, वही संशयात्मा होगा, इसलिए उसका विनाश होगा। अज्ञाश्रद्धान संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, अज्ञ और अश्रद्धावान पुरुष, ऐसा जो संशयात्मा वही संशयात्मा होगा और वो संशयात्मा का ही अवश्य ही विनाश होता है। यद्यपि केवल अज्ञ होने पर भी विनाश है, केवल अश्रद्धावान हो तो भी विनाश, फिर भी चकार उनके दर उनको समुच्चय करता हुआ कहते हैं ऐसा व्यक्ति जब संशयात्मा हो जाए तो और पक्का उसका नाश है, अज्ञान होना ही नाश है। इसे तो कहा यह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ती नचेद आवेदी महती विनष्टि, अज्ञान है तो नाश है, अश्रद्धा है तो विनाश है। यद्यपि ऐसा है फिर भी उन दोनों से लग जो संशयात्मा का है वो पापिष्ठत्व को निभा, तो पापी है ही, जिसने जन्म मिला वो काम नहीं कर रहा है इसलिए पापी है, अज्ञानी। और अज्ञान के बावजूद मान लो भगवान की कृपा से संतादि का संग हो गया, शास्त्र आदि को पढ़ लिख लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं, वो पापतर पुरुष है। आज ज्ञान भी है, शब्दार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया, अज्ञानी भी है अश्रद्धा रहते भी सब मिलने के बाद भी यदि वह संशय भी रखता है, अरे सब छोटी बातें हैं, दुनिया को केवल प्रवचन करो कमाओ और इसमें कोई मतलब है नहीं, वास्तव में तो कुछ नहीं वेदांत, ऐसा मनी मन न हो वेदांत वचनों में संशय करता है, दिन परोपदेश करने लगे रहता है, वह व्यक्ति संशय आत्मा है, वह पापिष्ठ पुरुष। स्वयं को जब तक तत्व का निश्चय नहीं है, स्वयं को तत्व के विषय में जब संशय है उसको परोपदेश देने का कोई मतलब नहीं होता है। परोपदेश मूर्खों पर सुपंडित है इसलिए कहा है, परोपदेश में तो मूर्ख भी महान पंडित हो जाता है, तो इसलिए कहा है कि भाई देखो कि अज्ञश्च अनात्मज्ञो, भाष्यकार का अज्ञश्च मने अनात्मज्ञ, नायम लोकोस्ति न परो, उसको यह लोक में भी कोई सुख शांति मिलने वाला नहीं, न तो परलोक मिलेगा, न सुखम संशयात्मन, ऐसे संशयात्मा के प्रति किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त हो नहीं सकता। अज्ञश्च अनात्मज्ञो, अनात्मज्ञ अज्ञिकम्, आत्मा संबंधी ज्ञान नहीं है, बाकी सारा ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं। अश्रद्धानश्च, कहने की जरूरत नहीं कि श्रद्धावान पहले विचार हो चुका है, उसका विपरीत अश्रद्धावान है, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। संशयात्मा च विनश्यति, अज्ञान अश्रद्धानो यद्यपि विनश्यत, यद्यपि अज्ञ है यदि कोई या अश्रद्धावान है तो नाश को प्राप्त होते ही है, फिर ये क्यों कहा संशयात्मा? तथापि न तथा यथा संशयात्मा, फिर भी उनका नाश तो होता है लेकिन उस प्रकार के नहीं होता जिस प्रकार संशयात्मा का हो जाता है, क्योंकि एक तो पापी है और एक पापिष्ठ है और एक पापिष्ठ तर है, इसलिए कहते कि देखो उसका नाश तो बहुत ही भयंकर हो जाएगा, दूसरों का भी नाश हो रहा है लेकिन वो इतना भयंकर नहीं होगा जितना भयंकर संशयात्मा का, तो निश्चित रूप से नरक में जाएगा, इसलिए कहावत ठीक ही बना है नरक में ठेलम ठेला कर, क्योंकि ये लोग गुरु बन गए गड़बड़ करे और चेला को टीचर शिक्षा दे और चेला गुरु दोनों मिलके गड़बड़ करे तो और भी आफत महाआफत में जाएंगे ना ये, तो इसलिए इनको कहा ये संशय आत्मा जो है जिनके अंदर निश्चय आत्मा नहीं हो तो गड़बड़ करेगा नहीं, वो संशय आत्मा जरूर है, फिर ऐसा कर्म ही क्यों करे, उनका तो नाश का कोई ठिकाना, बाकी अज्ञानी है तो उसका नाश तो होगा कि ठीक है पुनर्जन्म होएगा मान लो, चलो कुत्ता बिल्ली बनेगा फिर वापस आदमी तो बन ही जाएगा कभी न कभी, अश्रद्धावान है चलो थोड़ा दिन तक नीचे कहीं रसातल पाताल कहीं लोकों में जाएगा वापस आ जाएगा, लेकिन जो है जो संशयात्मा महारौरव नाम के एक महान नरक है उसमें उसका रिजर्वेशन हो जाएगा। वहां से निकलने का कोई कुछ है नहीं, इस कल्प में दोबारा यहाँ आ ही नहीं सकता हूँ। है तो सबका नाश हो रहा है, इसका कोई संशय नहीं है। मानव शरीर प्राप्त होकर के अज्ञानी बने रहना वो भी नाश है, अश्रद्धा है वो भी नाश वाला है, लेकिन जैसे इस संशयात्मक का नाश होता है उस प्रकार का नाश उनका नहीं है। ये भाष्यकार का कहना है न तथा यथा संशयात्मा विनश्यति, जिस प्रकार संशयात्मक विनाश होता है उस प्रकार का विनाश अज्ञानी और अश्रद्धावान को प्राप्त नहीं होता, मैंने कम है उनका। संशयात्मा तो पापिष्ट है सर्वेशा, संशयात्मा तो सभी के में तुलना महानतम पापी पुरुष है। कथम कैसे नायम साधारणोपि लोको अस्ति, उसको साधारण लोक भी प्राप्त नहीं होगा, तथा न परो लोको, कोई उत्कृष्ट लोक भी इसलिए प्राप्त होने की संभावना नहीं रह गया। और क्या कहना ज्यादा, इस शरीर में रहते हुए उसको कोई सुख नहीं मिलेगा, न सुखम तत्रापि संशय उपपत्ते है, उसमें भी संशय हो जाने के कारण से इस शरीर में रहते उसको किसी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता। हर चीज में संशय करते जाओ तो कैसे होगा, कहीं भी आप जाए ग्लास पानी से पत्थर जर तो नहीं डाले, फिर पानी पी नहीं सकोगे, रोटी को इधर बताने से क्या मिला के देखे, तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया, रोटी कैसे खाओ। कहीं भी आपका आना जाना मुश्किल है, आप कहीं जा रहे गाड़ी नहीं पे पे कर दे, पीछे पता नहीं हो सकता है किसने हमारे पीछे एक्सीडेंट करने भेजा होगा, फिर सड़क में चलना ही बंद करोगे, हवा में चलोगे, आफत ही आफत है। संशय मेरे व्यवहार में किसी भी चीज में संशय पूरा आगे कर ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा नहीं तो व्यवहार नहीं चलेगा। इधर से आदमी चाहे मैं 24 घंटा झूठ बोलूंगा, कसम खा लो एक भी दिन आप 24 घंटा पूरा नहीं बोल पाए, किसे बोलोगे। समझ लो आप लोकसंख करने जा रहे हैं, तो आप लोकसंख जा रहे हैं, आपको झूठ बोलना है, आपको कहना पड़ेगा नहीं जा रहे, यहाँ क्यों जा रहे, बाथरूम में जाइए ना उधर पेशाब रुक जाए, क्या होगा, न पेशाब भी कर सकोगे, न टट्टी कर सकोगे, न खाना ही खा सकोगे, तो खाना खाने के लिए जाएंगे तो क्या खाना खाने जा रहे हो, अब बोलना पड़ेगा नहीं जी मैं नहीं जा रहा हूँ, झूठ तो बोलना है ना, तो मुसीबत हो जाएगा, खाना पीना सब बंद हो जाएगा। इसीलिए ये पक्का है झूठ आगंतुक है, वह अपना स्वभाव नहीं, स्वभाव तो सच बोलने का है, सत्य ही स्वभाव है, अनर्थ आरोपित है। उसी प्रकार निश्चय करना, सरल रहना, सहज भाव से रहना, ये हमारा स्वभाव है। संशय करना ये कुतर्क बुद्धि का खेल है, मन के द्वारा आरोपित है, ये अपना स्वभाव नहीं है। इसलिए जो संशय करता है झूठ बोलता है उन दोनों के कहे पापिष्ट है, क्योंकि अपने स्वभाव का शत प्रतिशत विपरीत चल पड़े। बाकी तो भाई अश्रद्धा कर रहा है तो अपने स्वभाव का विपरीत तो नहीं चल रहा है ना, श्रद्धा नहीं है उसको किसी चीज के प्रति, कोई बात नहीं, स्वभाव का विपरीत अज्ञान किसी आत्मा के बारे कोई बात है, अरे पूजा पाठ तो कर रहा है, बेबुद्धि ठीक है, चलो राम राम कर रहा है, कुछ आरती उतार रहा है, अच्छा ही तो कर रहा है, चलो अज्ञानी होने से क्या हुआ, नहीं स्वभाव विपरीत जा करके भगवान ही नहीं है, ये सब गलत है, ये सब झूठा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, सब ऐसी बातें कहते हैं, बिल्कुल संशय करके उल्टा पुल्टा कर देना तो महापाप, इसलिए कहते हो तो पापिष्ट वाला मामला है, उसको इस लोक में परलोक कुछ भी नहीं बल्कि शरीर में भी संशय उपपत्ति वाले पुरुष को सुख प्राप्त हो सकता है। संशयात्मन संशय चित्तस्य तस्मात् संशयो न कर्तव्य, इसलिए इस जीव ब्रह्म एकत्व के बारे में कभी संशय नहीं करना चाहिए। भले वर्तमान में हमारे अनुभव नहीं है, समझ में भी नहीं आता है, तो भी संशय नहीं करना है, समझने का प्रयास करो, अनुभव के आवश्यक साधनों को अपनाओ, लेकिन संशय नहीं करो, ये दृढ़ निश्चय के साथ चले, संशय मत करो। नायम लोग न परो न सुगम संशयात्मन, इस विषय में कोई संशय नहीं करनी चाहिए, जो संशयात्मा होगा उसका न यहाँ न पर मन इस ब्रह्मांड के अंतर्गत भी नहीं, इस लोक से बाहर भी नहीं, कहीं भी उसकी कोई गति नहीं हो सकती है, किसी प्रकार का सुख भी उसे प्राप्त नहीं हो सकता, इस विषय में कोई संशय नहीं करनी चाहिए। क्यों कस्मा योग संन्यस्त धर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मबंधम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम्, योग के द्वारा मैंने परमार्थ दर्शन रूपी जो योग कर्मण्य कर्म या पश इत्यादि तादृश योग के माध्यम से जिसने समस्त कर्मों को त्याग दिया है उस परमार्थ दर्शी ब्रह्म ज्ञानी को कहते हैं योग संन्यस्त कर्मा। उस योग से कर्मारम और कैसा है वो ज्ञान संचिन्न संशयम्, कर्मों को त्याग दिया, सकल संशय ज्ञान के द्वारा सम्यक प्रकार से छेदन कर लिया गया। ज्ञान मने वही ज्ञान परमार्थ दर्शन, तार से ज्ञान के द्वारा संचिन्न संशयों जिनका, उस व्यक्ति को कहते ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मबंधन। वह व्यक्ति निश्चित रूप से आत्मबंधन मने अप्रमाद रहे, प्रमाद रहित है वो, क्योंकि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने वाला प्रमाद रहित है, उसे कर्माणि न निबध्नन्ति, उस कर्म कभी बंधन में नहीं डालेंगे। हे धनंजय संबोधन, हे धनंजय, तुम जिस प्रकार से धनों को जीत लिए थे, वह तो लौकिक धन को जीत लिया था तुमने और यज्ञ का संपादन करा दिए थे, उसी प्रकार अब इन इंद्रिय रूपी धनों को जीत लो और ब्रह्म हवीर भी ब्रह्म यज्ञ का संपादन करो। इस बात का संकेत करने के लिए यह संबोधन नया धनंजय योग संन्यस्त कर्माणम् भाष्यकार अर्थ करते हैं परमार्थ दर्शन लक्षण न योगे न, परमार्थ दर्शन रूपी जो योग, उस योग के द्वारा संन्यस्तानि कर्माणि ये न सम्यक प्रकार से त्यक्त है सकल कर्म, जिसके द्वारा उस परमार्थ दर्शिना उस परमार्थ दर्शी के द्वारा धर्माधर्माख्यानि तम योग संन्यस्त कर्माणम्, क्या सम्यक प्रकार से त्याग दिया कर्मों को, धर्म और धर्म आज्ञ सकल कर्मों को त्याग दिया गया परमार्थ दर्शी के द्वारा, उस व्यक्ति को कहते हैं योग संन्यस्त कर्मा, तम योग संन्यस्त कर्माणम्। कथम योग संन्यस्त कर्मा, वह योग संन्यस्त कर्मा कैसे हो गया, ज्ञान के द्वारा सकल कर्मों को त्याग करके त्यागने वाला कैसे हो गया, क्योंकि ज्ञानेन आत्मेश्वरीकत्व दर्शन रक्षणेन, जीव ब्रह्मैकत्व रूपी जो परमार्थ दर्शन तारस ज्ञान के द्वारा संचिन्न संशय से सम्य प्रकार से छेदन कर लिया गया है, संचय जिसके संशय जिसके द्वारा, उसको कहते हैं ज्ञान संचिन्न संशय। एवं योग संन्यस्त कर्मा, जो जीव ब्रह्मैकत्व की ज्ञान के द्वारा संशय का छेदन पूर्वक सकल कर्मों को तारस ज्ञान की महिमा से त्याग कर लिया गया है जो, उस पुरुष को तम आत्मबंधम अप्रमत्तम, तार्श प्रमाद रहित पुरुष है वो, क्योंकि किंचित भी प्रमाद है तो अविद्या है, अविद्यावान नहीं है, विद्यावान पुरुष है, यस्त विज्ञानवान सारथी, विज्ञानवान पुरुष है, उसकी सारथी ऐसी है। इसलिए गुण चेष्टा रूपेण दृष्टानि कर्माणि, क्योंकि वो क्या देख रहा है, जो कर्म हो रहे उनको गुण चेष्टा रूप में गुणा गुणेश वर्तन्ते, ऐसा वो अनुभव कर रहा है। इधर ये जो कर्म है न निबध्नन्ति, अनिष्टादि रूपम फलम न रवन्ते, अनिष्टादि फलों को प्राप्त नहीं कराएंगे। हे धनंजय, लौकिक धन को जीत करके किया हुआ रास यज्ञ भी अंत में क्या किया, अनिष्टादि फल को ही प्रदान किया, ये तो हुआ ना, अनिष्ट ही तो प्राप्त हुआ नतीजा, धन तो पा लिया, यज्ञ संपादन हुई, दुर्योधन की ईर्ष्या हुआ, सारा छीन करके जंगल में डाल दिया, अनिश्चित तो मिला, वैसा ये नहीं है। इसलिए जिस प्रकार तुम उसको संपादन किए थे, इसको संपादन करोगे ना, ये अनिष्ट को प्रदान करने वाला है। इसे लौकिक धन की अपेक्षा से जो पारमार्थिक धन्य संयत इंद्रिया उसको तुम अपनाओ तो निश्चित रूप से अनिष्ट रहित कर्म फल, अनिष्ट से असंबद्ध तुम्हें सुख प्राप्ति होगी। हे धनंजय, किस्मात कर्मयोगानुष्ठान, अभी उपसंहार करने के लिए अभी तक कहे बातों को संक्षेप ले रहे हैं आचार्य शंकर। यस्मात् कर्म योगानुष्ठान, कर्मयोग का पहले अनुष्ठान किया, कर्म निवादिका से महापरिषद के आधार पर अशुद्धि क्षय हेतु ज्ञान संचन संशय, अशुद्धि क्षय का कारणीभूत से ज्ञान मिल गया, उस ज्ञान के कारण से संचन संशय वाला होने से नानिपति कर्म भी ज्ञान कर्म प्रादेव, इसलिए वह कर्म से बंधन को प्राप्त नहीं करता, अनिष्ट को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर्म है वो कर्म होने से। यस्माच् और दूसरा भी कारण है ज्ञान कर्म अनुष्ठान संशयवान विनश्यति, और जो ज्ञान और कर्म में संशय कर रहा उसका विनाश भी तय हो चुका है। तस्मात् इसलिए तस्माद् अज्ञान संबोधम हृष्ठं ज्ञानासिनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्माद् अज्ञान संबोधम, अज्ञान से जो कहा रहता है वो या हृदय में वो भी रहता है, ये भी हृदय में है, ओहो वो भी हृदय में ही है। ये जो मोह होता है और मोहजन शोक कहाँ है, भी हृदय में ही है। इसलिए ज्ञान से संभूत हृदय में स्थित जो शोक मोह आदि है, संशय है, वो संशयम एनम संशयम आत्मना ज्ञानासिना छिप्पा, ज्ञान रूपी असी के द्वारा छेदन करके योगम निष्काम कर योग में ही आतिष्ठ हे भारत उत्तिष्ठ। कर्म योग में ही तुम अपनी निष्ठा को बनाओ और उसी के अनुसार आचरण करने के लिए उठाओ। बड़ा आश्चर्य की बात होता है, बार बार भगवान जो है ज्ञान की प्रशंसा बड़ी जबरदस्त कर देते हैं, सबके मुंह में जो है लार गिरने लग जाता है, कहते अब मेरे को मिल जाए ब्रह्म ज्ञान, सीधे मोक्ष हो जाए। फट से भगवान घुमा करके लास्ट मोमेंट में अंत क्षण में कहते हैं कर्म योग करो, अंत में आकर के घुमा देते बात, पहले लड्डू बता दिया, कल बिस्कुट भी नहीं मिला, कोई हाल हो रहा है। तो कहते हैं तुम निष्काम कर्मयोग करो, तुम उसी के लायक हो। भले मैंने ज्ञान का वर्णन किया, अनेक प्रकार के यज्ञों में ज्ञान यज्ञ को मैं श्रेष्ठ बताया, और जिस विषय में संशय कर दो उसका विनाश भी बताया, सब कुछ बताने के बावजूद तुम उसके चक्कर में नहीं पड़ना, ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, तुम केवल निष्काम कर्मयोग के चक्कर में ही रहो। ईश्वर बड़ा शास्त्रार्थ अगला अध्याय के शुरू में पहला श्लोक पर जबरदस्त शास्त्रार्थ करेगा पूर्व पक्षी। देखिए विचार वही कहा जाए, यहाँ इतना देख लो, तस्मात् पापिष्ठम अज्ञान संभूतम अज्ञानाद अविवेकाज्ञातम। पापिष्ठ कौन था, संशय, वो कैसे उत्पन्न हुआ, अज्ञान संभूतम, अज्ञान से अर्थात अविवेक से जन्य है। कहा रहता है वो हृदय, हृदय बुद्धौ स्थितम, हृदय अर्थात बुद्धि में वो भी है, उसको क्या करना चाहिए, ज्ञानाचिना शोक मोहरि दोषारम सम्यक दर्शन ज्ञानम तदेवासी खड़ग तेना ज्ञानाचिना। शोक मोहादि दोषों को हरण करने वाला कौन है, सम्यक ज्ञान दर्शन ज्ञान वही है आपका खड़ग, उसके द्वारा क्या करना, ज्ञानाचिना आत्मन स्वस्य आत्मविशेषता संशयस्य, अपने ही आत्मविशेष संशय है ना, आत्मविशेष संशय, संशय का विषय कौन है, आत्मा है। ऐसे स्वात्म स्वरूप में जो संशय है विशेष संशय, उस संशय को आप क्या करें, छित्वा, क्यों परात्मा का बारे में हम संशय करके कोई फायदा ही नहीं परस्य, भाष्यकार कहते हैं नहीं परस्य संशय परिणय क्षेत्रवेदाम प्राप्त, के पर का संशय को पर के द्वारा एक का संशय को दूसरे के द्वारा छेदन करना असंभव है। आत्मविशेष संशय हो तो यदि आपको संशय हो जाए कि मैं आदमी हूं या औरत हूं, तो संशय को हम कैसे दूर करें, आपके अपने विषय में संशय हो जाए तो उसका कोई रास्ता नहीं, आपको स्वयं को ही उसका इलाज करना पड़ेगा। दूसरा अनेक प्रकार से संकेत कर सकता है, समझा सकता है, लेकिन आपके दिमाग जब तक उस बात को स्वीकार करके स्वानुसंधान नहीं करता तब आपका स्वाभिषेक संशय कभी दूर नहीं होता है। हाँ, जगत संबंधी विषय का संशय हो उसको तो भाई उस विषय को लेकर समझाया जाए तो आपका संशय दूर हो जाएगा। जैसे कोई चीज है आप कहेंगे ये ओरिजिनल की डुप्लीकेट है तो समझा जा सकता है, भाई देखो ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है, डुप्लीकेट को भी लाओ दिखाओ और समझाओ देखो ये ओरिजिनल होता है ये डुप्लीकेट ऐसा होता है तो आपका संशय दूर हो जाएगा। हाँ भाई ओरिजिनल दिया जा रहा है, डुप्लीकेट नहीं दिया जा रहा। स्व से भिन्न विषयों के बारे में तो आपका यदि कोई संशय हो उस संशय को कोई अन्य पुरुष निवारण कर सकता है। स्वस्वरूप विषय कोई संशय हो, स्व संबंधी संशय किसी भी प्रकार का हो, उस संशय का निवारण के लिए दूसरे इतनी सहायता कर सकता है, आपकी विवेक बुद्धि को जागृत जो बूस्टिंग करनी है उतनी कर सकता है, बाकी तो आपको स्वयं अनुसंधान करने का तभी होगा। दशम स्तंभ में क्या है, स्व के मरने का संशय, दशम मारा शायद दसवां मर गया, लेकिन दूसरे संबोधन बताया किनो मैं दसवां नहीं हूं ऐसा बोले तो फिर कैसे होगा। अब गिन लिया एक दो नौ हो गए और तुम मैं दसवां ऐसा कैसे होगा, मैं दसवां नहीं हूं ये कहेगा, दसवां दसवां हम अस्मि अनुभव होगा उसको, कभी नहीं होगा। वो तो भले कहे दसवां तुम अस्मि हम दसवां नास्मि, फिर क्या होगा, वो खोपड़ी उल्टी फिरती रहे, मैं दसवां नहीं हूं यही रटेगा तो क्या करोगे। ये कोई मर्द है वो कहे मैं मर्द नहीं हूं, अरे भाई शादी करा दिया बच्चे भी देरी हो गई अब तो मान लो मर्द है, नहीं वो तो भगवान की कृपा से हो गई होगी मैं तो मर्द नहीं हूं, ऐसा कोई कहे अब उस संशय को दूर कैसे करोगे, कैसे करोगे। तो कोई रास्ता नहीं है, वो आप जितना भी समझाने के लिए प्रयास करेंगे वो स्वानुसंधान करना जरूरी है तभी अपना स्वाभिषेक संशय दूर हो सकता है। स्वयं को ज्ञान शास्त्र क्या कर रहा है, उपनिषद क्या कर रहे हैं, आपको समझा रहे तुम ब्रह्म हो लेकिन तुम मानने को तैयार, मैं ब्रह्म नहीं हूँ यही रटे हुए, मैं देवदत्त हूँ यज्ञदत्त हूँ मैं अमुक हूँ दम हूँ शरीर आदियों में अभी तक बना हुआ, कितने उपनिषद सुन लिए, कितनी बार गीता पढ़ चुके हो सुन चुके हो, कितने बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य पीठाधीश्वर लोग नहीं सबके मुखों से सुन लिया, क्या हुआ है अभी तक, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, स्वानुसंधान की कमी है ना, अभी तो विवेक ज्ञान अपने अंदर आई ही नहीं जगी ही नहीं, सुने तो जरूर, इसलिए कहते हैं वो ज्ञान है ना वो, क्योंकि दूसरे का संशय को दूसरा स्वरूप संबंधी यदि है तो उस संशय का निवारण हम नहीं कर सकते, स्व भिन्न विषय संबंधी संशय को एक व्यक्ति का संशय को दूसरा व्यक्ति निवारण कर सकता है, स्वाभिषेक संशय यदि है उस संशय को स्वानुसंधान के द्वारा ही अन्य के सहायता से आप केवल अपने अंदर विवेक को जागृत करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और स्वयं जब तक विवेक को नहीं जगाएंगे तब तक स्वाभिषेक संशय का निवारण कोई नहीं कर सकता। इसके कहते नहीं परस्य संशय परेण क्षेत्रविताम प्राप्तो ये न स्वस्य इति विशेषते, इसलिए यहाँ स्वस्य कर विशेषण देने की कोई जरूरत नहीं था, आता कार्य केवल यह चित्त संशयम गा दिया स्वस्य संशयम ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, अतः आत्मविषयोपि स्वस्य भवति इसलिए आत्मना कहा, आत्मनक मैंने आत्मविषय जो संशय का मतलब है स्व विषय संशय, क्योंकि आत्मा ही स्व है। चित्ता एनम संशयम स्व विनाश हेतु भूतम, स्व विनाश का जो कारणीभूत था ऐसे संशय का छेदन योगम सम्यक दर्शन उपाय, योग से सम्यक दर्शन नहीं ले रहे, योग संन्यस्त कर्माणम, वहां पर योग का क्या लिया था, सम्यक दर्शन अर्थ किया, यहाँ कहते हैं योग का मतलब कर्म योग, सम्यक दर्शन का जो उपाय कर्मानुष्ठानम निष्काम कर्मानुष्ठान उसी को तुम आतिष्ठा मने कुरु इत्यर्थः, उत्तिष्ठ च इदानीं युद्धाय भारत, इसलिए हे भारत तुम इस समय अपने वंशानुरूप क्षत्रिय के अनुरूप भारत वंश के अनुरूप तुम्हारा इस समय में निष्काम कर्म क्या है, युद्ध है, वही तुम करो, एक घुमा फिरा के स्वधर्म में ले आए, शुरू किया तो वहीं से स्वधर्म में निधर्म चले पर धर्म बया हुआ, और फिर लौट गया है तुम अपना स्वधर्म में ही, इसी से तुम्हारी भला है, भले हम तुमको बीच में बढ़िया वीणा बजा के सुना दिया है लेकिन तुम वीणा नहीं बजा सकते, सुन ले तो ठीक है, सोलह में लगे। हाँ हाँ इधर ज्ञान के द्वार में ही रहो ना। उसे मान लो वो कर्म संन्यास लेना चाहता है, अब क्या उचित है? उस अविद्यत पुरुष कृत कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ भगवान कहना चाहेंगे। अविद्वान पुरुष के सामने भी दोनों परिस्थिति है, बच्चा है तो द्वार पे खड़े होकर कर्मयोग करे, चाहे द्वार को जबरदस्ती लांग ले चोरी रास्ते से और कर्म संन्यास कर ले, वे तो क्या करे? उचित क्या है? उचित तो यही है सही रास्ते से चलो, द्वार पर हो तो द्वार पर ही रहो, और राय की रास्ता जब क्लियरेंस मिलेगी तब न बढ़ना, बिना सिग्नल दिए गाड़ी चलेगी तो क्या होगी? एक्सीडेंट ही है ना। फिर जब अविद्वान हो और कर्म संन्यास लेना चाह रहे हो तो गलत है। कहना अर्जुन पूछ रहा है अभी भी उसके अंदर संन्यास का भी भूत चढ़ा हुआ है, इतना उपदेश देने के बाद भी अर्जुन का सर से संन्यास का भूत उतरा नहीं, भिक्ष में पिया लो के कहा था ना, वो अभी भूत उतरा नहीं है, अब भी वो कर्म संन्यास लेना चाहता है, इसलिए पूछता है। अथ पंचमोध्याय अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णः।